سورة دخان درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. سورة الدخان بترتيب دا قرآن كي سلور سلوي اختم نمبر سورة تي فست سورة زخرفنا لكل شوه دي او په نزول د اسمان سره سلور شپیتم نمبر صورت ته څنګه چې په ترتیب د قران کې پست سورې زخرف نه دی نو دغه رنګي په نزول آسماني سره اون پست سورې زخرف نه دی. عربت د دې صورت تمخ کی صورت سره هر کلا چې په مخ کی صورت کې هغه اتم اعتراض ذکر کاو او د هغه جواب کاو نو دلته نه هم شبهه نه هم اعتراض او داغي جواب کوي چې دی وی مونږه ځکه را مدد کوو چې دی زمونږه خبره اوري. نو جواب شو چې اوریدونکي صرف یو د الله تبارک وتعالى ذات ته انه هو السميع العليم اغا اوریدونکي او غفو باچا دی. نو دا یو د ربط به مد ربط خبره ده چې مخکې په اخیری آیات کې ویلو سوف يعلمون زر دی چې پوه بشي. نو په دې صورت کې تذکره چې په سب پوه شي نو هغه عذاب ذکر کوي چې په هغه عذاب باندې به پوه شي چې عذاب کله واقع شي. نو دا دویمه وجه در به درېمه وجه مخکې تسلی نبی علیه السلام ته هم په عذاب د مشرکینو سره نو دلته تذکره د عذاب کوي. نو د دې وجه نه سره متصل راړو او یو ځای راړو داود صورت داود صورت جواب د شبهه او داود توحید ذکر کوي. حامیم الله لم ده په معنا د دې حروف باندې والکتاب المبین شاهد دی کتاب واضح کارا د الله تبارک و تعالی کتاب داسې واضح دی چې تمامی دنیا ته د دې چیلنج ورکړی شوی دی تر د قیامت پورې نه د دې مقابله څوک کولی شي او نه داسې وضاحت چې دې څنګه وضاحت سره خپل مضمون پیش کوي او په هغې باندې دلایل پیش کوي داسې مضمون او داسې دلایل څوک نشي پیش کولی. داسې سرګن کتاب دی او واضح کتاب دی. نو دا واضح کتاب چې کوم دی د څه دپاره ولې دی دا د هغې الله تبارک و تعالی د طرف نه دی چې هغه مالک دی هغه رب دی هغه خالق ته او هغه د خپل مخلوق په تربیت باندې پویږي. نو د خپل مخلوق ته تربیت ته پاره داسې واضح کتاب راولېږو چې ستاسو ښکلې او ښایسته تربیت کول غواړي د خپل ځان نو د الله تبارک وتعالی په کتاب باندې به کوي. هغه خلک چې هغې د الله په کتاب باندې تربیت یافته و وګورئ د هغې نن خلک د هغې هغه نمونه چې کم دی لټی او د دنیا د مقصد د فاره داغي په نقش قدم باندې د دنیا د فائدو د فاره هغه چې کم دی داغي د نقش قدم هغه لارې اختیاری. نن افسوس په مسلمان باندې چې مونږه داغي نقش قدم باندې روان شو او د الله تبارک وتعالى د دې واضح کتاب په تعلیماتو باندې مونږه زده کړه او دا رنګي عمل او بل تر رسول د دې وکړو تو ګوره چې دا قوم دا مسلمانان دا مؤمنان څومره اوچتیږي. هر طرف نه الله تبارک وتعالی طاقت ولا ورکړی دی مسلمان لا خو که طاقت نشته د څه شي نشته د ایمان طاقت پکار دی د واضح کتاب نه تعلیمات اغستل. الله پاک وایي انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ منګه نازل کړی دی لره په شپه د مبارکه کې. انا کنا منذرین یو منګه يرون یره ورکوونکی الله تبارک وتعالی وی دا ما پاشپا مبارکه کې نازل شوی دی قران کریم د الله تبارک وتعالی د لوح محفوظ نه. عالم شهادت چې بیت العزت ورته ویل شي په د زمکه له اسمان ته په یو ځل باندې الله تبارک وتعالى نازل کو او دا غي نفس د ضرورت مطابق الله تبارک وتعالى د حکم مطابق په جبريل يمين په نبي عليه السلام باندې دا راوړو. او بعض خلک د دین مراد هغه 15 د شعبان اخلي او دارنګي د ليله مبارکتنا، لیکن د دین مراد هغه 15 د شعبان نه ده، ځکه چې الله تبارک وتعالى وي ما قران نازل کړی نو قران په کوم شپه نازل کړو؟ ان انزلناه فی ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. الله پاک وی دا ما په شپه د ليلة القدر کې نازل کړی دی. او مونږه تاسو سورۃ البقره کې 185 نمبر آیات کې سویلیو شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، میاشت رمضان هغه چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى په هغه کې قران. نو د دې وجنه د دینه مراد دا 15 د شعبان نه ده، د دینه مراد ليلة القدر هغه شپه ده چې الله تبارک وتعالى قران په دې کې نزول شروع کو په نبی علی السلام باندې، او دارنګې په دیرشتو کالو کې الله تبارک وتعالى په نبی علی السلام باندې د وخت مناسب چې کم واقعات او کم ضرورت په د احکامو هغه به الله تبارک وتعالى را لېګل. نو په نبی علی السلام باندې لګ لګ راغله ده. او بیت العزت چې د اسمان عالم شهادت ته د لوح محفوظ نه چې کوم دی نو په یو ځل الله تبارک وتعالى نازل کړي، خو په نبی علی السلام باندې په یو ځل نه دی نازل شوی، ځکه چې قرآن کې مونږه تاسو سوره فرقان کې فرمایلیو ویلی شوی وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اغه اعتراض کو چې په یو ځل ولې قران په دمانه نازلېږي چې د لک لک په نازلېږي؟ الله پاک وایي د دې لپاره چې ستاسو زړه په مضبوط کو، او دا رنګي مونږه نازل کو دی لره په نازلولو لک لک سره. او دا رنګي نورم ډیره سورتونه دي او ډیره آیاتونه دي چې الله تبارک وتعالى قران په نبی علی السلام باندې د وخت او د ضرورت مطابق او چې کوم احکام به کول هغه احکام مطابق پلان نازلې ده او راتبه. باقی چې کوم خلک د دینه مراد هغه 15 د شعبان اخلین دا صحیح نه ده. دا تقریبا زمون مسلمانانو ته د 15 د شعبان دا کم ضعیف روایت چې مونږ را دن نشوي دي باغی معنی علماء کرامو رد کړی دی. حتی دا چې شیخ القرآن په ضیاء النور کې د شعبان هغه بدعات چې کوم دی او هغه موضوع حدیث چې کوم دی هغه په ضیاء النور کې په هغې باندې شدید رد کړی دی، او په هغې باندې هغه یو مستقل باب خود دی چې بدعات البدعات فی الشعبان په ضیاء النور کې د شیخ کتاب دی. نو مطلب دا چې دا کم خلک دلته حدیث پیش کوي چې علی رضی الله تعالی عنہ ته نسبت کوي اذا قان لیلۃ نصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها. تاسو چې کله 15 د شعبان شي نو د شپې عبادت کوي او د ورځې روژه نیوي. الان کې دا ضعیف یعنی موضوع حدیث دی، جوړ شوی حدیث دی، د دې د اسلام سره څه تعلق نشته، د دین سره څه تعلق نشته، دا جوړ شوی حدیث دی. او دا نور داسې ډېر روایات چې په 15 د شعبان کې راغلي دي هغه چې کوم دی موضوعه احادیث خلقو پیش کوي. نو نس ته ولې د قرآن نه ګوري؟ نس قطي شته. نو چې کله نس قطي موجودي چې الله تبارک وتعالى وي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن انا انزلناه في ليله القدر، نو نس قطي د قرآن شته، نو ته په څنګه موضوعه حدیث چې کوم دی د قرآن د نس قطي په مقابله کې هغه پیش کوي. دا خو تقریبا د عباسی خاندان اغه چې کوم خلافت او پاغي کې برامیکا د ایران مسلمانان شو، او چې اغي څنګه مسلمانان شو نو دا اغي التا چې مجوس وبا په 15 د شعبان باندې کم چراغان کول نه لګ لګ. حتی دا چې انډیا او پاکستان ته په کوم التا اوسم زما په خپل جوان کې منګه په خپل وجرو کې او په خپل لارو کې په 15 د شعبان چې کوم نه منګه پندوسان به جوړ کړو، هغه به مونږه د دوه ورځې مخکې په په ټیم کې د خاورو په تیلو کې به یخي او چې 15 د شعبان شپه به شوالکان به ټول راجمه شو خپل مون غرزولې دی لکه او په بره به اور به ورته واچو او په بره به هغه پنډوسونه غرزول اوسم بعضې علاقو کې شتې له اوسم کوي. نو دا د برامې کچه کله مسلمانان شو نو هلته به هغې د اور عبادت کو او دارنګې مجوسو نو د هغې په دې شپه به د هغې اخترو نو دا غی به چراغان کو نو چراغان خلکو ته منتقل شه مونږ ته د هغې نه منتقل شوی دی او چې کوم حدیث ضعیفه خلک پیش کوي نو د هغې سند بالکل چې کوم دی نو صحیح نشته. نو د دې وجې نه الله تبارک و تعالی وی دا ما نازل کړ دی په شپه کې په کومه کې په لیلۃ القدر کې چې دا د مبارک شپه ده او خیر من الف شهر یعنی الدریت یا کالا او سلور میاشتې جوړیږي د دینا چې یو شپه کې الله تبارک و تعالی د یو عبادت کوونکي د عبادت تقبلولو الله تبارک و تعالی وی دادو خیر من الف شهر د دریت یا کالا او د سلور میاشتو نه چې کوم دی دا یو ورځ عبادت الله تبارک و تعالی ته دومره درجه الله تبارک و تعالی ولا ورکړی دا فیها یفرق کل امر حکیم په دې کې فیصله کول شي داری او حکم فیصله الله تبارک و تعالی چې د کال کمې فیصلې په دغه لیلۃ القدر باندې الله تبارک و تعالی د قضا او د قدر چې څومره ذمہ دار پرشتې دي الله تبارک و تعالی هغه ته هغه کارونه او الکی او دا الله د حکم مطابق اغي پخپل ډیوټي باندې او پاغه ډیوټو کې تاسو ته پته چې جبريل عليه السلام ډیوټي وګوره چې په دغه شپه کې جبريل عليه السلام په نبی عليه السلام باندې د رحمت هغه کتاب په پیغمبر چې د رحمت پیغمبر دی په هغه رحمت پیغمبر باندې الله چې د تمام مخلوق لپاره الله پاک رحمت ګرځولې دی او د رحمت کتاب په هغه پیغمبر باندې الله تبارک وتعالى د جبرئیل یمین په ذریعه سره په دغه شپه کې الله تبارک وتعالى نازل کړی دی او په دې کې د قضا او د قدر کې پیسلې چې الله والا کوي پرشتو ته خپل خپل ډیوټیانې اغي داوالې شي خپل خپل کارونه امر من عندنا فیصله زمونږ طرفنا انا كنا مرسلین منګ یو لیګون کی څوک چې په کم کار باندې مقرری الله تبارک وتعالى پاغي باندې اغي اغه خپل ذمہ داری ادا کوي رحمتا من ربک رحمت دې طرف دربستانه انه هو السميع العليم دا الله اوریدون کی او فو دی الله تبارک وتعالى پیغمبران را لیږي نو پیغمبره ستا لیګلوم د دنیا د فاره رحمتا من ربک دا رحمت او د طرف رحمت د طرف درفستانه او دا الله تبارک وتعالى چې دی هغه اوریدونکې پو دی نه هم شوبه وا چې مونږه زکه دی را مدد کو چې دی زمونږه خبره اوري په قبرونو کې اوري نو چې کله اوري نو مونږه زکه دی را مدد کو ولی کا اوریدل ثابت شو یو سړی دی اغه تر دې دیوال په شا باندې ژوندې ودروا خو چې کله داغه د غوګونو کنکشن کټ شي ستانه دا اوریدو نو دا ژوندې انسان اوري نو چې د منونو خورو د لاندې د کڼ په څنګه وای چې رزه قبر نه زما دی زما اوري او د دې لپاره اورول ثابتای چې توله الله صفات ورکي چې زه د دنه غواړم دی زما لپاره الله نه غواړي نو په کفر په زیاتې کې بیا زیاتې چې کم دی د کفر کول چې د مړی نه غختل نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى اوریدم کې په وله رب السماوات والارض رب د اسمانو او رب د زمکه دی پالون کې د اسمانو او د زمکه دی و ما بینهما چې په منځ د دې دواړو کې دی ان کنتم موقنین کچری تاسو یقین کوونکی الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې هغه مربی ذات دی وګوره سمرا چې د الله تبارک وتعالى کائنات دی تمام کائنات تتاسو وګورئ نظر زغلوی د الله تبارک وتعالى د کائنات هر یو سیز وګوره څنګه دقیق په خپل خپل ډیوټای باندې په خپل خپل کار باندې لګیا دی زمنګا استا په بدن کې ته وګوره چې کله منګا تا ټیسټونه کوو ډاکټر للړ شي نو سور قسمه ټیسټونه چې کم دی زمنګا استا په دې بدن کې راوزی او تر اوسه پورې لا داسې سیزونه دي چې طب او ډاکټري لاغه نه دي ښکاره کړي او نه دي رسیدلي هغې ته او د کله نه خلک شورو د ډاکټرانو او طبیبان زمونږ استا په جسم باندې چې دی سمرا تلاش کی او سمرا ریسرچ کی او سمرا دی چکم نے پاغی کی مطالعه کی تروس پوری دی تو من رسیدل چې د انسان دا پینځه پټا سلورنیم پینیم پټا سکم شپک پټا په دې بدن کې الله تبارک وتعالى وګورا کم کم سیزونه د خپل قدرت اخی دی اغا پالون کې د اسمانونو دی پاسمان کې وګورا سس دی داسې کهکشان دی چې تر یعنی په لکونو په دغه چې کم دی په هغې کې ستوري دي او داسې کهکشان دی چې لا اوسه پورې چې کم دی نو پته نه لګي او دا چې کم دی نو دا کائنات ته الله تبارک وتعالى رس تر رسه چې کم دی نو کولاویږي او مخلوق بیا هلته عقل کار پرېږدي مخې ته بیا د چا عقل کار نه کوي دا الله تبارک وتعالى داسې ساتونکي د اسمانونو دی او ورسره د ځمکې وګوره پس مکه کې څومره الله تبارک وتعالى ذخیره دن په دې ځمکه کې او پاس په دې ځمکه کې وګوره ذخایر چې کوم دی دنیا په لګیا دا ذخایر ختمیږي نه یو غر چې کوم دی په هغه باندې چې خلک ولګي او کاڼي تیر اړي نو په زرګونو کلونه به تیر شي خو یو غر به ختم نشي الله تبارک وتعالى داسې پالون کې د ځمکه دی رب دی هغه چې یو شیز پیدا کړي نو ته د هغه غونې صفت چې کوم دی د هغه صفت چې کوم دی د بل چا دپاره وای د بل چا دپاره نو تا ته پته نشته چې رب د اسمانونو او رب د ځمکې هغه سره د هغه غونې صفات بل چاله د هغه صفات بل چا دپاره مو وایا او نه د چا دپاره د هغه صفات کیدی شي هغه د دې هر څه رب دی ستا هم رب دی نو ته ورته هم رب ووایه غیر الله ځان دپاره مرا مدد کوه او غیر الله ته دا الله تبارک وتعالى صفات مور کوا ان کنتم موقنین که چریه تاسو یقین کوونکی نوز د ته مسله بیانې چې دا رب د اسمانونو دی او رب د ځمکې دی نو دا څوک دی نه لا اله الا هو نشته دی کارساز مگر یو الله تبارک وتعالى مسله د توحید راوړه هو یحی و یمیت دا الله جوندی کول کوي او مړ کول کوي ربكم رب ستاسو دی و رب آبائكم الاولین او رب د مشران ستاسو دون بنو دی اغه داسې ذات دی چې داغه سره څوک شریک نشته داغه حاجت روا دی مشکل کشا دی اغه د هر چا پر یاد رست دی داغه غونی بل څوک کې دی نشي ته ګورې نه چې جوان ورکول داغه په اختیار کې دی او د جوان نفس مرگ را وستل چې کم دی داغه په اختیار کی دی او کستا پلار دنیا ته راغلی او یا تللی دی نو داغه په اختیار کیو او که ته دنیا ته راغلی او ته تی روانیږي داغه په اختیار روانیږي نو د دې وجې نه ستا هم رب دی او ستا د مشرانو هم رب او داسې رب دی چې هغه په لاس کې دی دا ټول اختیارات بل هم پی شک کې یلعبون بلکې دی په شک کې دی ټوکې کوونکي نو آیا تاسې الله تبارک وتعالى چې تاسو ته داغه قدرتونه بیان شو اوس لا امه داغه د خپل کتاب راولېږه خپل پیغمبر راولېږه داغه خپل دلایل درته بیان کړو خپل تعلیمات یې درته راولېږل نو د ټولو رب آیا د دغې رب نه بغیر د بل چا بندګي جایز کیدی شي نو چې کله نشي جایز کیدی نو ولې شکونه کوي خو بیا هم الله تبارک وتعالى وایي دی په شک کې دی یلعبون واضح نشانه ورته معلومی شوی ورته پته ولګیدا او خاص کر نبی علیہ السلام دا غی په دور کې په خامخې نبی علیہ السلام دیدو چې الله تبارک وتعالى دا غی په جبه باندې نبی علیہ السلام لکه معجزه د قران ورکړه دا داغه په پیغمبره او د الله په الوهیت د الله په توحید من سمره غټه نخوا بیا لهم تاسو په دې کې شک کوئ د الله په کتاب کې چې دا دومره واضح نشانه ده ترالی دا خدا سیدا چې تاسو لوبې کوي تماشا تماشې کوي ولې د لوبې او د تماشې چې کوم دی حقیقت نه حقیقت خو د هغه شی دی چې د هغه سکیمتی او د رنګې د هغه نتیجې او د رنګې د نتیجې په ظاهرېدو سره د هغه په خلکو کې چې کوم دی یو خاص مقامی نو د تماشې او د لوبې اخو وخت سره یو شیزی او ختم شي حقیقت ولټوي چې حقیقت څه شی دی دا لوبي نه دی حقیقت ولټوي فرتقب نو انتظار کوي یوم تأتي السماء فاغرز چرابشي اسمان بدخان مبين با پلوگی سرگن سر ان شاء الله بده بیا سبا باسی حامیم الله علم نے پمانا دے حروف وانی والکتاب المبین او کتاب واضح شاید دی کتاب سرگن انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ من نازل کڑے دے قران لرا پشپا مبارک کی انا کنا منذرین منگ یو ير ورکون کی فیها یفرق کل امر حکیم پدے کے پیسل کولی شی دار یو حکم پیسلا امر من عندنا پیسل زمنگ دے طرف نا انا کنا مرسلین منگا یلی گن کی پیغمبرانو لرا یا منگ یو لیگن کی دغه پیسلو لرا رحمتا من ربک اولا لیگل پیغمبر دا رحمت دی دا طرف دا ربستانا انہو دا اللہ تعالی چدے ہوا السمیع العلیم دا اللہ اریدون کے فوا دے رب السماوات والارد رب دا اسمانو دا زمک دے پالون کی دا اسمانو دا زمک دے وما بینہو ماغا چپ منز دے کی دی دے دوارو کی دی ان کنتم موقینین کچریے تاسو یکین کون کی لا الہ الا ہو نشت دے کار ساز مگر یو اللہ نشت دے مشکل کشا مگر یو اللہ نشت دے حجت روا مگر یو اللہ یحیی جندی کول کئی و یمیت عمر کول کئی ربکم و رب آبائکم الاولین رب ستاسو دے و رب مشران ستاسو دن بنو بل هم فی شک یلعبون بلکی دی پشک کی دی لو بکون کی دزیا پورے بس دا ہے.